i wiem, że będzie zajebiście. Będzie jak? Będzie dobrze, ja to wiem. Jutro wstaje nowy dzień i będzie tak jak ja chcę. Słońce będzie świecić, będę leżał w trawie. Pozytywnie się nastawię i wypuszczę w kosmos pozytywne myśli. Coś dobrego mi się przyśni, bo załatwiam swoje wszystkie ważne sprawy. Będzie zajebiście, zajebiście. Chociaż z tego dziś nie zdajesz sobie sprawy. Rano przytulę swą kobietę tak jak nigdy do tej pory. Rano znikną me humory. Rano dostanę wreszcie kilka dobrych zleceń. Rano zacznie się zajebisty, zajebisty dzień. Rano zobaczę duży uśmiech na twojej twarzy. Znowu będę dzieckiem i znowu zacznę marzyć. Rano wszystkie moje plany ziszczę. I wiesz co? Wiem, że jutro będzie zajebiście, zajebiście. Co za dzień, co za dzień. Bardzo dobry dzień, co za dzień, co za dzień. Co za dzień, co za dzień, co za bardzo dobry dzień, co za dzień, co za dzień. A gdyby tak to wszystko spełniać by się chciało, pełen spokój i wszystko by już grało. Myśli poczerniałe za bram spiżowych skrzydła, wygnane tam i zdechłe. I gdyby tak to wszystko drugiemu było ważne, dłonie do drugich dłoni, jak śmiech rzucony niebu. Następny za nim idą banalnie i trywialnie, jak słońce w jutrze wschodzi, ptaków rozśpiewaniem. Tak ten dzień by mnie zaskoczył błyskaniem chwil, głaskaniem. Co za dzień,